سورت کا نام ہے سورت الرعد. سب سے پہلے سورت کی چار باتوں میں سے پہلی بات ربط. جو مسئلہ یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں بیان کیا تھا وہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ رات فرشتہ آسمانوں پر بیان کر رہا ہے. گویا کہ حضرت یوسف نیچے بیان کر رہا ہے, رات فرشتہ اوپر بیان کر رہا ہے. مانوی ربط وہاں اس بات توحید دلائل سے تھا اور یہاں مثالوں سے ہے. سورہ یوسف کا اختتام ترغیب الی القرآن پر تھا اور اس سورت کا آغاز ترغیب الی القرآن سے ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 کی تفصیل سورت اور رات کی آیت نمبر 4 میں ہے. وہاں سورت یوسف کی آیت نمبر 40 میں فرمایا غیر اللہ کی الوہیت پر کوئی دلیل نہیں. یہاں فرمایا اللہ کی الوہیت پر دلیل نہیں, دلائل ہیں. امتیازات, کثرت تنبیہات کی وجہ سے یہ سورت ممتاز ہے. مسئلہ توحید کے اس بات کے لیے پانچ عقلی دلائل کا ذکر اس خاص انداز سے کیا گیا کہ ہر دلیل کو ایک الگ طریقے سے ذکر کیا گیا. رات فرشتے کی تسبیح کا ذکر, جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعا قبول نہیں کر سکتے, اس کی عجیب مثال قباست کفی الی الماء. توحید اور شرک اور مومن اور موحد کی اور مشرک کی عجیب مثال کا ذکر, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور پیغمبر کی صداقت پر اللہ اور فرشتوں کی گواہی. یہ مضامین اس صورت میں ہیں اور کہیں نہیں ہیں. صورت کا دعویٰ ہے کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ اور عالم الغیب صرف اللہ, تو لہو دعوت الحق, پکار کے لائق بھی صرف وہی اللہ. 11 اس میں دلائل ہیں, 8 عقلی ہیں, 2 وحی ہیں, 1 نقلی ہے. 8 سوالات کے جوابات ہیں اور 3 مطالبات کا جواب ہے. باتیں ساتھ ساتھ حل کریں گے انشاءاللہ. صورت بہت آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را. اللہ عالم بمرادہ بذلک. تلک آیات الکتاب. تمہید ما ترغیب. یہ آیتیں ہیں سورت کی. شروع میں کتاب آ جائے تو مراد سورت ہوتی ہے. والذی انزل الیک من ربک الحق, اور وہ مسئلہ والذی کا معنی کر رہا ہوں, جو اتارا گیا تیری طرف تیرے رب کی طرف سے الحق وہ سچا ہے. والذی یہ موصول ما صلہ مل کر مبتدا ہے, الحق اس کی خبر ہے. لا شک کا فی, اس میں کوئی شک نہیں. یہ سورت کا چھوٹا دعویٰ ہے, یہ اس قرآن پاک کے انداز کے مطابق. لیکن اکثر لوگ لا یومنون, ایمان نہیں لے آتے. کیوں؟ لما فیہم من الشکاک والعناد والنفاق, اس وجہ سے کہ ان میں شک ہے, ضد ہے, منافقت ہے. اللہ الذی رفع السماوات. تنبیہ اول, کارسا صرف اللہ کریم ہے. اس کو تنبیہ کا عنوان دے دو, دلیل عقلی کا دے دو, ایک ہی بات ہے. اس کی میں جزیں بناؤں گا. دلیل ایک ہے اور جزیں اس کی بہت ساری ہیں. اللہ الذی رفع السماوات, اللہ وہ ہے جس نے اونچا کیا آسمانوں کو. عالم الویح, ایک, بغیر عمد ترونہا, بغیر ستونوں کے دیکھتے ہو تم ان آسمانوں کو. ثم استوى ترونہا, دیکھتے ہو تم ان آسمانوں کو. ثم استوى علی العرش, پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر. استوا کا صلہ علی آ جائے تو معنی غالب ہونا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کنایہ ہے کہ اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے. یہ دو بات. نمبر 3, جو سخر الشمس والقمر, اور کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمی, ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر تک. یدبر الامر, 4, تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی. الامر امر العالم, یہ الف لام مضافر کی وجہ ہے. یفصل الایات, کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیتیں. تکوینیا و تشریعیا, کیوں حکمت تفصیل. یہ ساری باتیں آپ کی پڑی ہوئی ہیں. حکمت تفصیل کیوں تفصیل سے بیان کرتا ہے؟ تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا تو جنون یقین رکھو کہ وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ جملہ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ عالم سفلی کا تذکرہ دلیل وہی ایک چل رہی ہے، وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو، نمبر پانچ، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ اور رکھ دیے زمین میں وزنی پہاڑ، چھ، وَأَنْهَارَ نمبر سات نہریں رکھ دی، وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ آٹھ اور ہر قسم کے میووں میں سے، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ رکھ دیے اس میں جوڑے، زوجین جوڑے، یہ مبدل من ہوئے اسنین بدل ہے، یعنی دو دو دو دو قسمیں، نیچے لکھا ہے یہ ادنا درجہ ہے، اکثر باغوں میں دو دو قسم ہوتے ہیں، میٹھا کھٹا، نر مادہ، چھوٹا بڑا، سیاہ سفید، گرم سرد، یوشی اللیل النہار ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں توحید کی، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا، مستفیدین، یتفکرون، جو غور فکر سے کام لیتے ہوں، وفی الارض کے تو متجاورات اور زمین کے اندر مختلف ٹکڑے ہیں، متجاورات ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ اور باغات انگوروں میں سے، وَزَرْعٌ کھیتی ہے، وَنَخِيلٌ کھجور ہے، سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٍ جڑ ملی ہوئی اور بغیر جڑ ملی ہوئی، نیچے جڑ ملی ہوئی ہے، ایک نیچے سے جڑ ہے، اوپر سے آٹھ آٹھ دس دس کھجور کے پودے کھڑے ہیں، اور بعض ہوئے کہ جن کی جڑ الگ ہے، یہ الگ ہے، وہ الگ ہے، یُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ پلایا جاتا ایک پانی کے ساتھ، پانی ایک مل رہا ہے، میوے مختلف پیدا ہو رہے ہیں، وہی گندا پانی سبزیاں دیکھو، شہر کا گندا پانی سبزیوں کو مل رہا ہے، مختلف سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں، پانی ایک ہے، نہر کا پانی ایک ہے، میوے الگ ہیں، دریا کا پانی ایک ہے، پھل مختلف ہیں، نمن فصل بازہ والا باز ان فلوں کل، مگر اس کے باوجود ہم فصیلہ دے دیں اس کے باس کو باس پر، فل او کل پھلوں میں، ان فیسا نکل آیا تل قومی آکلون، یقیناً اس بات کے اندر البتہ کئی نشانیاں ہیں توحید کی، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا جو عقل سے کام لیتے ہوں، کئی میوے کھانے میں آلہ، کئی اس سے اعلیٰ، کئی اس سے اعلیٰ وغیرہ، وَإِن تَعْجَبْ، یہ ساری پچھلی جو دلیل ذکر کی اور اس کے حصے ہم نے بنائے، ان کا خلاصہ کیا ہے کہ سب کچھ کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ شِكْوَى مَا تَخْوِيفِ اُخْرَوِي، یہ شبہ ہے کہ حشر نشر محال ہے، وَإِن تَعْجَبْ اگر میرے پیغمبر آپ تعجب کریں ان کے انکار قیامت پر، قیامت کے انکار بڑا حیران ہوں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ عبارتی سو عَجَبٍ قَوْلُهُمْ، سو حیرانگی والی ہے، واقعی واقعی قابل تعجب ہے ان کی بات، واقعی قابل تعجب ہے، تعجب والی ہے ان کی بات، کہ حشر نشر محال ہے، حیرانگی والی بات تو ہے، کیا کہتے ہیں، اذا کنا ترابا کیا جس وقت ہو جائیں گے ہم مٹی، اینا لفی خلق جدید کیا یقیناً ہم البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے، وہ کہتے تھے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ہم مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، یہ ہمارے عقل میں بات نہیں آ رہی، ایسی بات کرنے والا سچا رسول نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مانتے، اس کا جواب دیا معجزات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، واقعی یہ تجرب کی بات ہے، اس سے بڑھ کر کہتے ہیں اذا کنا ترابا جس وقت ہم مٹی ہو جائیں گے کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، ذرا سورۃ النمل دیکھو آیت نمبر 67، سورۃ النمل صفحہ 564، وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون. کافر کہنے لگے کیا ہو جائیں گے جس وقت ہم مٹی اور ہمارے باپ دادا کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے نکالے ہوئے ہوں گے قبروں سے. ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آتی. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل, البتہ تحقیق ہم یہ وعدہ دیے گئے ہم اور ہمارے باپ دادا اس سے پہلے. ان هذا الا اساطير الاولين, نہیں یہ مگر جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. یہ بھی کہہ رہے ہیں کیسے ہم زندہ ہوں گے, یہ بات کرنے والا کیسے سچا رسول ہو سکتا ہے. اولئک الذین کفروا بربہم ثمرۃ دنیویہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے پروردگار کا, رب کا انکار کیا. نیچے لکھا ہے قدرت و توحید, اس کی توحید کا انکار کیا, قدرت کا انکار کیا, رب کا انکار. فرمایا اولئک ثمرۃ اخرویہ ول اولئک الاغلال فی اعناقہم, یہ وہ لوگ ہیں تو وہ کھو گے ان کی گردنوں کے اندر, نمبر دو, اور یہی لوگوں کے جہنمی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ, یہ سوال نمبر دو. ایک سوال تو یہ تھا مٹی ہو جائیں گے تو کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. دوسرا سوال, اگر آپ سچے رسول ہیں تو آپ کی مخالفت پر عذاب کیوں نہیں آ رہا. جواب, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ, زجر ما تخویف دنیاوی, اللہ نے ڈانٹا دنیا کا ڈراوا سنایا نہیں چھوڑوں گا. جلدی مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بِالسَّيِّئَةِ, بدحالی کو یعنی عذاب, قبل الحسنہ عافیت سے پہلے, خوشحالی سے پہلے عافیت سے پہلے عذاب مانگتے ہیں. وقد خلت من قبلہم المثلات, اور ان پر آنا کیا بعید ہے, اور تحقیق گزر چکے ہیں, حالانکہ تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے, المثلات کئی واقعات عذاب کے, المثلات کئی واقعات اور نمونے عذاب کے گزر چکے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ, اور یقیناً تیرا پروردگار تخفیف دنیاوی, البتہ بخشش والا ہے لوگوں کے لیے. اس کے نیچے جملہ عذاب میں دیر اس لیے ہے, عذاب میں دیر اس لیے ہے, یقیناً تیرا پروردگار بدلہ مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے, باوجود ان کے گناہوں کے. عَلَى ظُلْمِهِمْ, ان کے ظلم کے باوجود, گناہوں کے باوجود. اللہ ظلمہم کے نیچے لکھے المراد بالمعصیہ للکفر, کفر والا ظلم مراد نہیں, معصیت والا. گناہوں کے باوجود بھی اللہ بخشنے والا ہے, اور یقیناً تیرا پروردگار لشدید العقاب, البتہ سخت پکڑ والا ہے. ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ, اور شکوا گیا شبہ نمبر تین, فرمائشی معجزہ کیوں نہیں آتا. کہتے ہیں کافر لوگ, وہ جنہوں نے مسئلہ توحید کو نہیں مانا کیوں نہیں اتاری گئی اس کے اوپر فرمائشی نشانی, آیا مختار فرمائشی نشانی اس کے رب کی طرف سے. جواب شکوہ, انما انت منذر, یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں. نہ مالے کے معجزات والے کل قوم انہاد, میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں, وہ بھی مختار معجزہ نہ تھے. والے کل قوم انہاد, اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہے راستہ بتانے والا, میں راستہ بتانے والا ہوں, معجزات میرے قبضے میں نہیں ہیں. اللہ یعلم ما تحمل کل انثیٰ, یہ دوسری عقلی دلیل آ گئی. اللہ یعلم ما تحمل کل انثیٰ, جملہ پڑھو اس جگہ تک, حاشیہ اس جگہ تک, پہلی جس دعوی, دعوے کی پہلی جو سب کچھ کرنے والا اللہ کے واسطے تنبیہ اور شکوہ اور تخویفات بیان کی گئی ہیں. اب اس کے بعد جو ثانی پر تنبیہ ہوگی, سب کچھ جاننے والا اللہ, یعنی سب کچھ جاننے والا وہی ہے. اب یہ تغیث اور ما تزداد, اس کا ایک الگ جملہ لکھا اس نے, دونوں فعل لازمی اور متعدی آتے ہیں, اگر لازمی بنائیں تو ما مصدریہ ہوگی, بمانا کم ہونا ارحام کا, برمانا ثانی زیادہ کرنا اور کم کرنا ارحام کا, دونوں معنی کرتا ہوں. اللہ یعلم ما تحمل کل انثیٰ, اللہ ہی جانتا ہے, خاص علمیہ باری تعالی, ما تحمل کل انثیٰ, جو اٹھاتی ہے ہر مادہ, مونس جو اٹھاتی ہے ہر مادہ, جو مونس اٹھاتی ہے ہر مادہ اٹھاتی ہے, اللہ کو پتا ہے. ہر مادہ اونھا دی ناقص ہے, کامل ہے, کالا ہے, گورا ہے, یہ اللہ ہی جانتا ہے. وما تغیظ الارحام, وما تغیظ الارحام, خیال کرنا مولانا, اور کم ہونا رحموں کا اللہ جانتا ہے. کم ماں مسریا, کم ہونا رحموں کا, یعنی بچہ میں یا مدت میں, مدت اس کی کم ہوگی, بچہ کم ہوگا, بڑا ہوگا. وما تزداد, اور زیادہ ہونا رحموں کا, زیادہ ہونا رحموں کا, ایک معنی متعدی معنی کرو تو یوں ہوگا, اللہ ہی جانتا ہے جو اٹھاتی ہے ہر مادہ. وما تغیظ الارحام, اور جو کم کرتے ہیں رحم, کم کرتے ہیں رحم. وما تزداد, جو زیادہ کرتے ہیں رحم, اللہ ہی جانتا ہے. وکل شیء عندہ بمقدار, تمام کی تمام چیزیں اللہ کریم کے نزدیک خاص اندازے کے ساتھ ہیں, اس کے علم میں ہیں. عالم الغیب, جاننے والے غیب کو, غیب ہمارے اعتبار سے کہا, بے اعتبار مخلوق کے, اللہ کے آگے کوئی چیز غیب نہیں ہے. جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا, الکبیر سب سے بڑا ہے, المطال عالی شان ہے. سوا منکم, تخصیص بعد استامیم, پہلے خاص خاص چیزیں بیان کی رحم کے بارے میں, اور اب عام تو عام قانون بیان کر دیا. سوا منکم من نصر القول ومن جہر به, برابر ہے تم میں سے وہ بندہ جو چھپائے بات. ایک تائید پیچھے دیکھنی تھی, سورۃ النمل کھلو آیت نمبر 46. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ, یستاجرون کبھی صحیح تھا, اس کی تائید. قال یا قوم, حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا, میری قوم کیوں جلدی مانگتے ہو تم بسیہ, بدحالی کو, عذاب کو, برائی کو, قبل الحسنہ, بد خوشحالی سے پہلے, اچھی حالت سے پہلے, عافیت سے پہلے. لولا تستغفرون اللہ, اللہ سے معافیاں کیوں نہیں مانگتے, بخشش کیوں نہیں مانگتے. آ جاؤ مولانا, سوا منکم من نصر القول ومن جہر به, برابر ہے تم میں, برابر ہے تم میں کون جو چھپائے بات کو, ومن جہر به, اور جو آواز اونچی کرے اس کے ساتھ. ومن ہوا مستخف باللیل, اور وہ بندہ جو چھپنے والا ہے رات کو, رات کو کوئی چوری کرے چھپ چھپ کر, اللہ کو پتہ ہے. وَسَارِبْ مِنْ نَهَار, اور وہ بندہ جو کوچوں میں پھرنے والا ہے دن کو, دن کو نماز پڑھے تو بھی اللہ جانتا ہے, رات کو چوری کرے تو بھی اللہ جانتا ہے, آواز اونچی کرے, ایسا کرے, اللہ کو پتہ ہے. سورۃ الملک کھولو جی, آیت نمبر 13, 29 پارا. اَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ, 824. چپ کے کرو تم اپنی بات, ایسا تم بات کرو, ابجہرو بھی, یا اونچا کرو آواز کو اس کے ساتھ, واللہ جانتا ہے کیوں, یقیناً وہ جاننے والے سینوں تک کے حال کو. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, آیت آپ کی پڑھی ہوئی ہے. آ جاؤ جی, لہو موقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسہم. لہو موقبات, اس کے دو معنی ہیں. لہو موقبات, انسان کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے ہیں. لہو ایک معنی انسان کے لیے, دوسرا معنی لہو اللہ کے لیے ہے. دوسرا معنی اوپر لکھا ہوا ہے آپ کے پاس, اللہ کریم کے لیے, یعنی اللہ کے قبضے میں ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے, وہ فرشتے ورنہ گونگے ہو گئے حبیب, بولتا صحیح کیسے لکھتا بیٹھے ہیں, وہ فرشتے جن کی بدلیاں ہوتی ہیں. لہو موقبات من بین یدیہ, جن کی بدلیاں ہوتی ہیں دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے, انسان کے آگے بھی, ومن خلف, انسان کے پیچھے بھی, یحفظونہ, انسان کی حفاظت کرتے ہیں بہت بلاؤں سے, من امر اللہ, اللہ کے حکم کی وجہ سے. اللہ کے حکم کی وجہ سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم. اس کے نیچے لکھا ہے سنت اللہ, اللہ کی عادت بھی سن لو. اور دفع شبہ, جب فرشتے مقرر ہیں انسان کے آگے پیچھے اللہ کے حکم کی وجہ سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں, پھر تو فرشتے بچائیں گے. فرمایا نہیں نہیں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم, یقینا اللہ کریم نہیں تبدیل کرتا نعمت. ما کا معنی لکھا الحالت الحسنہ, اچھی حالت, ٹھیک ہے. نعمت تبدیل نہیں کرتا بے قوم, جو کسی قوم کے ساتھ ہو. حتی یغیروا ما بانفسہم, یہاں تک کہ خود تبدیل کریں وہ اعمال صالحہ. ما کا معنی اعمال صالحہ, بانفسہم یہ ان کی جانوں کے ساتھ ہیں. نیچے لکھے حالت صلاحیت, ٹھیک ہے. جتنے تک انسان اپنے اعمال خراب نہ کریں اللہ بھی نعمت سے محروم نہیں کرتا. انسانوں کے اعمال بگڑ جائیں, عقیدہ بگڑ جائے, اللہ بھی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. ماں کا معنی کیا کیا پہلے, ماں کا ماں بے قوم, نہیں اللہ تبدیل کرتا وہ نعمت جو کسی قوم کے پاس ہو, یہاں تک کہ وہ خود تبدیل کریں. ماں اعمال صالحہ جو ان کے نفسوں کے ساتھ ہیں, اعمال ان کے بگڑ جائیں پھر اللہ کریم نعمت کو چھین لیتا ہے اور تبدیل کرتا ہے. سورۃ الانفال کھولو جی, آیت نمبر 53. ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم. صفا 271. ذالک, بغیر جرم کے اللہ سزا نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے تمہیں سنایا ہے تاکہ تمہیں یقین آ جائے. بے شک اللہ کریم لم یکو مغیر نعمت, نہیں تبدیل کرنے والا نعمت. انعامہ علی قوم, جو اس نے انعام کیا ہے کسی قوم پر, نعمت کو تبدیل نہیں کرتا. حتی یغیروا ما بانفسہم, یہاں تک کہ وہ تبدیل کر دیں وہ حال جو ان کے نفسوں کے ساتھ ہے. مراد اللہ رسول کی اطاعت, اللہ رسول کی اطاعت چھوڑے اللہ نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. مولانا سفر علی خان نے کہا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا, جس وقت ارادہ کرے اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا, فلا مرد لہ, نہیں کوئی واپس ہونا اس کے لیے. وما لہم من دونہ من وال, نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے بغیر کوئی مددگار. لکھا ہے نفی شفاعت کاریہ, اس وقت نہیں ہوگا جن کی حفاظت کا ان کو زام ہے, حتیٰ کہ فرشتے, جن کو تم نے محافظ سمجھا ہوا ہے, جب اللہ نے پکڑ لیا کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا, فرشتے بھی نہیں چھڑا سکیں گے. تیسری تنبیہ آ گئی, تیسری اکلی دلیل. واللہ وہ ہے جو دکھاتا ہے تم کو بجلی, خوف ڈرانے کے لیے ہے, وطمان امید دلانے کے لیے. خوف کس کا ہوتا ہے؟ گرنے کا. امید کس کی ہوتی ہے؟ بارش کی. وَيُنشِئُ الصَّحَابَ ثِقَالَ, اور اٹھاتا ہے بادل وزنی وزنی وزنی بادل اللہ اٹھاتا ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 57. جلدی کرو مولانا. صفحہ 233. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, وَاللَّهُ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے کے لیے اپنی رحمت سے پہلے. حَتَّى إِذَا أَقَلَّ سَحَابًا ثِقَالًا, یہ لفظ دکھانے تھے, یہاں تک کہ جس وقت اٹھاتی ہیں وہ ہوائیں بادل, ثِقَالًا وزنی اور بوجھل, چلاتے ہیں ان کو لبالا دمیچ, شہر ویران کی طرف. آ جاؤ. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, تسبیح کرتا ہے رعد فرشتہ جو بادلوں کو چلانے پر مقرر ہے. یا رعد سے مراد آواز, یہ جو آپس میں بادل ٹکراتے ہیں اور آواز نکلتی ہے, یہ اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہوتی ہے. یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, تسبیح بیان کرتا ہے رعد فرشتہ اللہ کی حمدوں کے ساتھ, اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. فرشتہ مان رہا ہے اللہ ساری تعریفیں دے تجھ اللہ ہی کے لیے ہیں جو تیرے لائق ہیں. والملائکہ, دوسرے فرشتے بھی, من خیفتی, اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی مل کا معنی کر رہا ہوں، وَيُرْسِلُ سَوَائِكَ اور بھیجتا ہے اللہ کریم بجلیاں، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ پس پہنچاتا ہے ان بجلیوں کو جس کو چاہتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اتنی شان اور قدرت دیکھ کر وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی توحید میں، فِي اللَّهِ فِي توحید اللہ اللہ کی توحید میں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ اور اللہ سخت قوت والا ہے۔ یہ پیچھے جتنی آیتیں گزری ان کا خلاصہ کیا ہے؟ سب کچھ کرنے والا اللہ اور سب کچھ جاننے والا اللہ، جو مان لے گا اس کے لیے جنت، نہ مان لے گا اس کے لیے جہنم۔ اب فرمایا سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ، تو لہو دعوت الحق، سچی پکار کے لائق بھی پھر صرف کون ہے؟ اوپر حاشیہ دیکھو، یعنی جب چلو جی، لہو دعوت الحق ثمرا بعد استنبیہات، اللہ ہی کے لیے پکار با فائدہ۔ کیا معنی کیا؟ اللہ کے لیے ہے پکار با فائدہ، فائدے والی پکار، باقی جس کی پکار کرو گے ما فوق الاسباب مشرک بن جاؤ گے۔ اللہ کی پکار میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ثواب بھی ہوگا، موحد بنے رہو گے۔ لہو دعوت الحق اللہ ہی کے لیے ہے پکار با فائدہ، فائدے والی پکار صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ والذین یدعون من دونہ اور وہ لوگ جن کو یہ پکار رہے ہیں، کس میں؟ مصائب و حوائج میں پکار رہے ہیں، حاجتوں کے اندر، اللہ کے سوا لا یستجیبون لہم بشین، نہیں قبول کر سکتے وہ معبود لہم ان کے لیے، بشین ذرا برابر قبول کرنے کی طاقت نہیں ہے، ذرا برابر جواب دینے کی ان میں طاقت نہیں ہے، الا مگر کبا سے دیکھ فی ہے الما، مثل پھیلانے والے کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پانی کی طرف، پانی کی طرف ہتھیلیاں پھیلا کر بندہ کھڑا ہے، پانی پانی پانی پانی، آ میرے منہ میں تیری مہربانی، پانی جس طرح اس کے منہ میں نہیں آئے گا، اس طرح جن کو پکار رہا ہے وہ بھی اس کی حاجتیں پوری نہیں کریں گے۔ لیم لوگ فا ہو تاکہ پہنچ جائے پانی اڑ کر اس کے منہ میں، وما ہو وہ بھی بالے گی، حالانکہ نہیں وہ پانی پہنچنے والا اس تک، اس کے منہ میں آ سکتا نہیں۔ تین باتیں مولانا، اس لیے کہ پانی سنتا نہیں ہے، پانی، جملہ لکھو، معبودان باطلا کے عجز کی مثال، معبودان باطلا کے عجز کی مثال، نمبر ایک نفی سما، نمبر دو نفی علم، نمبر تین نفی تصرف۔ جن کو پکار رہا ہے پانی کی طرح سنتے نہیں، جن کو پکار رہا ہے ان کو پانی کی طرح پتہ نہیں، جن کو پکار رہا ہے پانی کی طرح کچھ کر نہیں سکتے، اس کے منہ میں آ کر پانی جس طرح پیاس نہیں بجھا سکتا، جن کو یہ پکار رہا ہے وہ بھی اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں پکارنا کافروں کا، لکھا ہے معبودان باطلا کو، معبودان باطلا، میں کیا کہہ رہا ہوں، نہیں پکارنا کافروں کا معبودان باطلا کو، الا فی ضلال مگر بیچ گمراہی کے، شاہ صاحب نے مانا کیا بے اثر۔ معبودان باطلا کو جو کفار پکار رہے ہیں ان کا پکارنا بے اثر ہے، فضول ہے، اس میں بال برابر بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مانا دیکھو، واقعہ پہلے سنایا تھا پھر یاد دہانی کے لیے اس مقام پر سناتا ہوں۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے شیخ عبداللہ، یہ سہیوال کے رہنے والے تھے، یہ سرگودھے میں جو سہیوال ہے، اور سہیوال کے نزدیک قصبہ ہے سیال، جس کو کہتے ہیں سیال شریف، پیر سیال لجپال، سیال والا پیر آ رہا تھا اور آگے ٹرک آ رہا تھا، ٹرک پر لکھا تھا پیر سیال لجپال، چڑھ گیا اتے، پیر صاحب کرکچ ہو گئے اس میں، پیر سیال لجپال۔ خیر تو حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے بعد جب شیخ عبداللہ، یہ ہندو تھے پہلے اور مسلمان ہو گئے، حضرت کے پاس پڑھنے آئے تو سیال کی گدی تو بہت بڑی گدی تھی، پنجاب کے اندر لوگ خدا کے برابر ان کو درجہ دیتے تھے، یہاں بام بچرا میں ان پر لگتے تھے فتوے سیال والے مشرق، سیال کی گدی والے مشرق، جو ان کی پوجا کرے وہ مشرق، جو پیر سیال لجپال کہے وہ مشرق، جو سیال والے کو بائے بانا پکارے وہ مشرق۔ شیخ عبداللہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، آخر میں سہیوال کا رہنے والا تھا، سیال قریب ہے، یہ روزانہ فتوے لگ رہے ہیں۔ تو میں نے حضرت مولانا حسین علی صاحب سے کہا، حضرت آپ زیادتی نہیں کرتے، یہ آپ فتوے لگاتے ہیں ان پر، یہ زیادتی نہیں کرتے؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا حافظ ہیں، اپنی پنجابی میں کہا، جو ان کی بولی تھی ٹھیٹھ پنجابی، تو حافظ ہے؟ میں نے کہا جیا۔ فرمایا پڑھ لہو دعوت الحق۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا لہو دعوت الحق، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہو ببالغ وما دعاء الکافرین۔ حضرت نے میری طرف دیکھا، میں تو پڑھ رہا تھا، ایسے دیکھا، وما دعاء الکافرین۔ فرماتے ہیں بس مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ میں نے کہا حضرت جو ان کی پکار کرتے ہیں نا خیر اللہ کی مافوق رسواب، یہ کافر ہیں، جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہیں۔ حضرت نے فرمایا اگا نہ بات، آگے نہ بڑھ، بس اتنے تک رہے، جو غیر اللہ کی پکار کرتے ہیں وہ ما دعا ال، بولو تو صحیح، ما دعا ال کافرین الا فی ضلال۔ آپ کو شک ہے، ذرا آؤ اور حوالہ آپ کو دکھاؤں، سورت آراف آیت نمبر 37، جلدی کرو، صفحہ کھولو 228، حتی اذا جاتهم رسلنا يتوفونهم، آخری چار سطریں، یہاں تک کہ جس وقت آ جاتے ہیں ان کے بعد ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے روحیں نکال رہے ہیں ان کی، موت کا وقت ہے، فرشتے روح نکالنے کے لیے آ گئے۔ قالوا فرشتے کہتے ہیں انما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں او مرنے والا، کہاں ہیں جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے بغیر؟ آج کدھر گیا پیر سیال لجپال امام بری میری کھوٹی قسمت کرو خریب بہاول حق بیڑا دھک، آج کدھر ہے؟ جن انہ دے وے مولا انہوں دے وے شاہ دولا، حق بہو بے شک بہو ایک نظر کرم دی تک بہو، آج کدھر ہیں؟ مرنے والا کیا کہتے ہیں؟ کالو سلو ونہا، مرنے والے کہتے ہیں سارے ہم سے غیب ہو گئے، وشاہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف، مرنے والا اپنے خلاف گواہی دے رہا ہے، کیا انہم کانوا کافرین، کہ یقیناً وہ کافر بن کر رہے تھے زندگی کے اندر، ساری زندگی کافر بن کر رہے، یقیناً وہ کون تھے؟ اپنے آپ پر کفر کا فتویٰ لگائے گا فرشتے روح کھینچ لیں گے۔ آ جاؤ، وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعاً وکرہاً وظلالہم بالغدو والآصال، یہ چوتھی تنبیہ آ گئی ہے، اللہ ہی کے لیے یسجدو فرما برداری کرتی ہے، حکم مانتی ہے، یسجدو اللہ ہی کا حکم مانتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، ساری کی ساری اللہ کا سجدہ کرتی ہے، یعنی اللہ کا حکم مانتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، طوعاً خوشی سے، باس تو خوشی سے بات مانتے ہیں، تشریعاً نماز پڑھو پڑھ لی، روزہ رکھو رکھ لیا خوشی سے، وکرہ اور باس مجبوراً تکوینی طور پر، اللہ کسی کو بیماری دینا چاہے نقصان دینا چاہے کون ہے جو اللہ کریم کے فیصلے کو روک سکے، مجبوراً حکم ماننا پڑتا ہے۔ وَزِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ، اور سائے ان کے سارخم کرتے ہیں، بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ صبح اور شام، یہ بھی کنایہ ہے تابع ہونے سے، سائے بھی یس جو دو حکم مانتے ہیں صبح اور شام، سرخم کرتے ہیں صبح اور شام، یہ بھی کنایہ ہے، جو چیزوں کے سائے ہیں یہ بھی اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ اوپر جملہ دیکھو، للہ یسجدو کا جملہ، یعنی سب ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے کس کے، ہاں اللہ کے، اس کے تابع ہیں، اور سب کچھ کرنے والا وہ، یہ دعویٰ اول، یعنی متصرف الامور وہ، یہ اس کے ساتھ متعلق ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ وَزِلَالُهُمْ مِلْغُدُوِ وَلَا سَالَ، اچھا آسمان و زمین کی جتنی مخلوق ہے اللہ کا سجدہ کرتی ہے، یعنی اللہ کا، اور ان کے سائے جو ہیں جتنی آسمان و زمین میں مخلوق ہے ان کے سائے بھی کس کا سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. غور کرو مولانا، ساری کا دیکھنا میری طرف، بول صاحب بہر نہیں لکھا ہوا، بندے نہیں دیکھے ہوئے، ساری کائنات کی مخلوق، آسمان و زمین کی مخلوق اللہ کا سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ بہت بڑے پیغمبر کے گستاخ ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ساری کائنات کی جو مخلوق ہے آسمانوں والی زمین والی، وہ بھی اللہ کا سجدہ کرے اور ان کے جو سائے ہیں وہ بھی اللہ کا سجدہ کریں. پیغمبر خود تو اللہ کا سجدہ کرے، اور جب پیغمبر کا سایہ ہی نہیں ہے تو پیغمبر کے سائے نے تو اللہ کا سجدہ نہ کیا. کیا سمجھے؟ ساری آسمان و زمین کی مخلوق کس کا سجدہ کرتی ہے؟ ان کے سائے، اللہ کا سجدہ. اگر نبی پاک کا سایہ نہیں تھا، نبی پاک نے تو اللہ کا سجدہ کیا، آپ کے سائے نے تو اللہ کا سجدہ نہیں کیا، پھر تو باقی مخلوق نبی سے بڑھ گئی کہ نہ بڑھ گئی؟ جو کہتے ہیں نبی پاک کا سایہ نہیں تھا، یہ ساری مخلوق کو نبی پاک سے بڑھانا چاہتے ہیں، نبی پاک کو گھٹانا چاہتے ہیں. یہ نبی پاک کے گستاخ ہیں، پیغمبر کی توہین کرتے ہیں، بے ادب ہیں. آگے چلو. قل من رب السماوات والارض، پانچویں تنبیہ، علی سبیل الاعتراف من الخصم، جس کو دشمن بھی مان لے. آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر، من رب السماوات والارض، کون ہے مالک آسمانوں کا اور زمین کا؟ رب مانا مالک، کون ہے آسمانوں کا اور زمین کا؟ قل اللہ. کچھ انداز یاد بھی ہے کہ پتہ نہیں بھول گئے ہو؟ سوال تو آپ نے کیا تھا تو جواب کا انتظار کرنا چاہیے تھا، خود جواب دے دیا. کیا مطلب؟ کون مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا؟ قل اللہ. آپ فرما دیجئے اللہ ہی ہے نا. کیا انداز بتایا تھا؟ اللہ ہی ہے نا، اللہ ہی ہے نا. یہ ایک انداز، یہ انداز ہم نے سنا ہے شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب سے، سیدھا مجدو وہی انداز بیان فرمایا کرتے تھے. اللہ ان کو صحت عاجلہ کاملہ مستمر عطا کرے. اور یہاں پر ایک حاشیہ لکھا ہے آپ کے پاس، اس کو دیکھو. اس جگہ نمبر تین، اس جگہ حمزہ استفہام محذوف ہے، اللہ، لیکن یعنی اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں، کیونکہ خالق اللہ کو والا انسان تو میں نے آپ کو دکھائی تھی کئی دفعہ. آ جاؤ. قل فاتخذتم من دون اللہ، من دونہی، فرما دیجئے میرے محبوب سمرہ دلائل. عنوان کیا ہے؟ سمرہ دلائل، سارے دلائل کا نتیجہ. اب فاتخذتم، ان دلائل توحید کے بعد بھی کیا بس بنا لیا ہے تم نے اللہ کریم کے سوا کیا بنا لیے؟ اولیاء، کئی کارساز. اللہ کے سوا تم نے کئی کار ساز بنا لیے. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جن کے عجز کی یہ حالت ہے کہ نہیں مالک وہ اپنی جانوں کے لیے نفع دینے کے اور نقصان ہٹانے کے. قل هل یستوی الاعمى والبصیر، فرما دیجئے میرے پیغمبر کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور آنکھوں والا؟ اندھا نیچے تو دیکھو، اندھا مشرک، آنکھوں والا موحد. ام هل تستوی الظلمات والنور، یا کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ اندھیرے کفر و شرک، اور نور توحید والی روشنی، برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، جس طرح آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، اسی طرح مشرک اور موحد برابر نہیں، کفر اور شرک اور توحید برابر نہیں، اسی طرح معبود باطل اور معبود برحق بھی برابر نہیں. ام جعلوا للہ شرکا زجر، شرم ان کو نہیں آتی، کیا بنا لی انہوں نے اللہ کریم کے کئی شریک؟ کس میں؟ دیکھو گے تو سمجھ آئے گی. کس میں؟ عبادت میں. یونس قرآن کو دیکھو، عبادت میں. خالقو کا خلق ہی، پیدا کیا انہوں نے کسی چیز کو مثل پیدا کرنے اس اللہ کے، ان کے اعتراف کے موافق. فتشابہ الخلق علیہم، بس اسی وجہ سے مل جل گئی ہے پیدائش ان کے اوپر، اس کے نیچے لکھو کہ معبود کس کو بنائیں، یہ لفظ لکھو میں سمجھاؤں. سبحان اللہ. مولانا ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، دوسری بلڈنگ ادھر بنی ہوئی ہے، اب ہمیں شک پڑ گیا پتنی یہ کاریگر اچھا ماہر ہے، وہ کاریگر زیادہ ماہر ہے، کون ہے؟ اس کو دیکھتے ہیں یہ بھی بڑی خوبصورت ہے، اس کو دیکھتے ہیں وہ بھی بڑی خوبصورت ہے. اچھا اب یہ شک اس وقت ہمیں پڑے گا جب اس مستری نے بھی بلڈنگ بنائی ہو اور دوسرے مستری نے بھی بنائی ہو، پھر ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے. نمبر دو، اگر ایک آدمی بلڈنگ بنا سکتا ہے اور دوسرے کے ہاتھ ہی نہیں ہے، وہ بنا ہی نہیں سکتا، ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے ہم نے دیکھی ہے، دوسری بلڈنگ ہی نہیں ہے کیونکہ بنانے والا بنا ہی نہیں سکتا، اب ہمیں کوئی شک پڑے گا؟ شک تو تب پڑے گا کہ کچھ اس نے بنایا ہو اور کچھ اس نے بنایا ہو. اللہ فرماتا ہے شرم کرو، جن کو تم نے مشکل کشا حاجت روا بنایا ہوا ہے، انہوں نے اگر کوئی چیز بنائی ہوتی پھر تو تمہیں شک پڑ جاتا کہ یہ جو انہوں نے بھی بنائی ہے اور اللہ نے بھی بنائی ہے، یہ بھی خالق ہیں وہ بھی خالق ہیں، ہم عبادت کس کی کریں؟ جب اللہ خالق ہے اور وہ خالق نہیں، سمجھو تو صحیح، جب اللہ خالق ہے اور وہ خالق نہیں، اب تمہیں کیا شک پڑ گیا ہے کہ ہم عبادت کس کی کریں؟ کچھ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آگے چلو. قل اللہ خالق کل شیء، فرما دیجئے میرے محبوب، یہ بات نہیں ہے کہ تمہیں کوئی شک پڑ گیا ہے، بلکہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے تمام چیزوں کو، تم بھی اس بات کو مانتے ہو. وہ الواحد القہار، اور وہ اللہ کریم زبردست ہے، دباؤ والا ہے، اکیلا ہے، وہ اللہ کریم اکیلا ہے، ذات صفات الوہیت میں، القہار زبردست ہے، دباؤ والا ہے. انزل من السماء ماء، چھٹی تنبیہ آ گئی، اس کے نیچے عنوان لکھو دلیل عقلی بطور تمثیل، دلیل عقلی بطور تمثیل. اب ذرا خیال کرنا، میں مانا کر رہا ہوں، انزل من السماء ماء، یہ چھٹی تنبیہ ہے دلیل عقلی بطور تمثیل. اتارا اللہ کریم نے بلندی سے پانی، فسالت اودیا، ڈاکٹر صاحب میں کو یاد ہے، فسالت اودیا پس بہ پڑے نالے. مانا ذرا خیال سے سننا، انزل من السماء ماء، اتارا اللہ نے بلندی سے پانی، فسالت اودیا پس بہ پڑے نالے. اودیا کے نیچے دو لکھا ہوا ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھنا، بے قاعدہ رہا اپنے اندازے کے مطابق، بہ پڑے نالے اپنے اندازے کے مطابق، کیسے؟ کہ بڑے نالہ میں بڑا پانی، چھوٹے نالے میں چھوٹا پانی، نالے بہ پڑے. فحتمل سیل، پس اوپر لے آیا نالا، زبد رابیا جھاگ، رابیا پھولی ہوئی. جب نالوں میں مولانا پانی چلتا ہے تو اوپر جھاگ بنتی ہے، بلبلے بنتے ہیں جھاگ کے، ٹھیک. اوپر لے آیا اسیل نالا، کس کو اوپر لے آیا؟ زبد رابیا جھاگ، پھولنے والی کو، پھولی ہوئی جھاگ جو ہوتی ہے وہ پانی اوپر لے آیا، ٹھیک. پانی بہ رہا ہے، اوپر جھاگ بن رہی ہے، ایک مثال. نمبر دو، وہ مما یو کے دونا، یہ خبر مقدم ہے، اس کا آگے مبتدا زبد و مثلو اگلی سطر میں آ رہا ہے. وہ مما یو کے دون، اور اس چیز میں سے جس کو تپاتے ہیں، گرم کرتے ہیں، اس چیز میں سے کہ تپاتے ہیں علیہ، اس کو، علیہ کا معنی لکھو، اس چیز میں سے جو گرم کرتے ہیں اس کو، تپاتے ہیں اس کو، کس میں تپاتے ہیں، کس میں گرم کرتے ہیں؟ فی النار، آگ میں. خلاصہ کیا نکلا؟ جس چیز کو آگ میں گرم کرتے ہیں، جس چیز کو، انیس زبان ہلا، جس چیز کو آگ میں گرم کرتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء حلیتن واسطے تلاش کرنے زیور کے، او متائن یا واسطے تلاش کرنے نفع کے سامان کے، زابدم مثلہ جھاگ ہے اس جیسی، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ حق کو اور باطل کو، مثال معبود حق کی اور مثال معبود باطل کی۔ اب دیکھنا میری طرف مہربانی، آپ نے اگر پانی چلتا ہوا روانی کے ساتھ دیکھا ہو تو پانی چلتا رہتا ہے، اوپر جھاگ بن جاتی ہے، بلبلے پانی کے بنتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی زرگر کو دیکھا ہو، سونار کو، وہ کٹھالی کے اندر سونا ڈال کر اس کو آگ پر جب تپاتا ہے اور مثالیں اس میں ڈالتا ہے تو جھاگ بنتی ہے۔ جو خالص سونا ہوتا ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے اور اوپر جو جھاگ ہوتی ہے اوپر اٹھاتی ہے۔ اب اللہ نے فرمایا جس طرح پانی چلتا ہے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جس طرح سونے کو گرم کرتے ہیں اوپر جھاگ بنتی ہے۔ اب دیکھو آگے آیت پوری کریں، فَأَمَّا الزَّبَدُ تَتِمَّ، بہرحال جھاگ، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، چلی جاتی ہے خشک ہو کر، جھاگ مانا تو کرو جھاگ۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، بہرحال وہ چیز جو فائدہ دیتی ہے لوگوں کو، جو چیز پانی، مثلا پانی جو چیز فائدہ دیتی ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ ٹھہری رہتی ہے دنیا میں، وہ دنیا میں پانی ٹھہرا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ پانی رہ جاتا ہے اور جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ مثالیں معبود حق و باطل کی۔ لکھو جملہ، معبود باطل جھاگ کی طرح بے حقیقت، نمبر ایک، بے حقیقت پر نمبر ایک لکھنا، معبود باطل جھاگ کی طرح نمبر ایک بے حقیقت، نمبر دو غیر مفید، نمبر تین فنا ہونے والا۔ کتنی باتیں عرض کر دیں، معبود باطل کیسے ہے جھاگ کی طرح، نمبر ایک، پڑھو تو صحیح مولانا، نمبر ایک بے حقیقت، نمبر دو، نمبر تین فنا۔ آگے لکھو، اور معبود برحق باقی اور ہر موقع پر کام آنے والا ہے۔ کمپیوٹر لی جانی پاس، اچھا جی، منا بات سمجھ آ گئی۔ معبود برحق کو اللہ نے مثال دی ہے سونے سے اور پانی سے، اور معبود باطل کی مثال دی ہے جھاگ کے ساتھ۔ جھاگ بے حقیقت ہے، فانی ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طرح معبود باطل میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی فنا ہونے والا ہے، اور اصل چیز جو باقی رہنے والی ہے اللہ باقی، یہ ہر موقع پر کام آنے والا ہے۔ آگے چلو، للذین استجابوا لربہم الحسنا، للذین استجابوا لربہم، صفات مومنین ما بشارت، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہا امانا اپنے پروردگار کا، ان کے لیے کیا ہوگی؟ الحسنا، بہت بڑی بھلائی ہوگی، یعنی جنت، ان کے لیے بھلائی ہوگی، یعنی قرآن کی طرح کیسے ہو اٹھا، اور حاشیہ لکھو اس کا، انزل من السماء ماء، اس کا بعض کے نزدیک علم کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، علم کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نمبر ایک، علم بارش کی طرح آسمان سے آتا ہے۔ نمبر دو، زمین کی درستگی بارش سے، اسی طرح لوگوں کے دلوں کی زمین کی درستگی علم سے۔ نمبر تین، کھیتی اور پودے بغیر بارش کے نہیں نکلتے، اسی طرح اعمال اور اطاعت بغیر علم کے نہیں نکلتے۔ نمبر چار، بارش نافع اور ضار ہے، کسی کو فائدہ ہوتا ہے کسی کو نقصان، اسی طرح علم بھی، عمل کرو تو نافع ورنہ ضار۔ نمبر پانچ، بارش فرا ہے کڑک اور بجلی کی، اسی طرح علم فرا ہے وعد اور وعید کی۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہا امانا اپنے پروردگار کا بھلائی ہوگی یعنی جنت۔ والذین لم یستجیبوا له، صفات منکرین ما تخویف اخروی، وہ لوگ جنہوں نے نہیں کہا مانا صلی اللہ کریم کا، لہو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر یقیناً ان کے لیے وہ کچھ ہو جو زمین میں ہے سارے کا سارا، ومثلہم ما ہوا، بلکہ اس جیسا اور بھی ساتھ، لفتدو بہی، البتہ جان چھڑوائیں اس کے ذریعے نہیں قبول کیا جائے گا۔ ساری زمین کے برابر جو کچھ ہے اس جیسا اور بھی اکٹھا ہو جائے ڈبل، اور یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے بدلے میں دینا چاہیں، اللہ کے ہاں قیامت میں قبول نہیں ہوگا۔ سورۃ آل عمران کھولو آیت نمبر 91، صفحہ 98۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے، کس حالت میں؟ اس حالت میں مر گئے کہ وہ کافر تھے۔ فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے زمین کے برابر بھرا ہوا سونا۔ ولا وفتدا به، اگرچہ بدلے میں دیں اس کو، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، نہیں ہوگا ان کی کوئی مدد کرنے والا۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ان کے لیے برا حساب ہوگا۔ ومأواہم جہنم، اور نمبر دو دوسرا ثمرہ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وبئس المہاد، اور بری ہے آرام کرنے کی جگہ مسمت جہنم۔ بئس المہاد کا عنوان مسمت جہنم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، افمن یعلم، اس کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے پڑھو، دونوں فریقوں کے لیے بشارت و تخویف بیان کی گئی۔ اب آپ ہمیں یعلم سے ان کے حال و مآل انجام کا مقابلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے دو شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ عاقل تو جان سکتا ہے کہ برابر نہیں۔ افمن یعلم، متفرع ہے پہلی آیت پر، علی سبیل اللف و نشر مرتب، ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کہا مانا، دوسرے وہ ہیں جنہوں نے نہیں مانا۔ افمن یعلم، اول تفاوت حال، دونوں کی حال کا فرق، کیا پس وہ بندہ جو جانتا ہے، انما یعلم جانتا ہے، درجہ اولا علم، جانتا ہے، انما یقیناً جو، ما موصولہ، جو اتارا گیا ہے تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے، الحق وہ حق ہے۔ ایک بندہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا وہ حق ہے، کمن اس کی طرح ہو سکتا ہے ہوا آما جو اندھا ہے؟ یہ متفرع دوسری ہے، پر انہوں نے رب کا کہا نہیں مانا، ماننے والا اور نہ ماننے والا، جو اندھا ہے اس علم سے۔ انما يتذكر اولو الالباب، شکینا نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند لوگ۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مشرک اور موحد بھی برابر نہیں ہو سکتے، معبود برحق اور معبود باطل بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا عقل مند کون ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، عقل مند کون ہے؟ جہدے گھر دانے اوندے کملے ہی سیانے۔ واہ بھائی واہ، عقل مند کون ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، اے آدھا جماعت اولا برائے صفات مومنین، ما بشارت، مومنوں کی صفتیں بھی بیان ہو رہی ہیں، خوشبری بھی۔ عقل مند کون ہے؟ صفت اول، وہ جو پورا کرتے ہیں اللہ کا وعدہ، لکھا ہوا ہے اصلاح عقیدہ صفت اول، احد سے مراد اوپر لکھا یعنی توحید، آگے لکھو اور احکام، اللہ کے حکام پورے کرتے ہیں، مسئلہ توحید مانتے ہیں، ولا ينقضون الميثاق نہیں توڑتے وعدہ یعنی شرک نہیں کرتے، والذین یصلون ما امر اللہ به دوم اصلاح حقوق العباد وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس کو کہ حکم کی اللہ کریم نے اس کا ایوسلا یعنی ملایا جائے، یہ بہی میں ضمیر مبدل ہے اور ایوسلا بدل ہے، جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو ملاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَسْوِسَهُمْ خَشْيَةُ اللَّهِ کا ڈر، اور ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، نمبر چار وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ اور ڈرتے ہیں برے حساب سے، جو یہ ایک اشکال کا جواب ہے، آپ پڑھیں تو اشکال سمجھاؤں، یَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ڈرتے ہیں برے حساب سے، جو کفار کے ساتھ ہوگا، حساب تو مومنوں کا بھی ہوگا لیکن کافروں سے برا ہوگا، والذین صبروا تو وجہ ربہم نمبر پانچ، وہ لوگ جو ماتم کرتے ہیں صبروا صبر کرنے ابتغاء وجہ ربہم واسطے تلاش کرنے اپنی رب کی رضا کے، صبروا مضبوط رہتے ہیں دین حق پر، صبروا جو ڈٹ جاتے ہیں، اور علت صبر کیوں صبر کرتے ہیں، وجہ اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، وَأَقَامُ الصَّلَاةَ نمبر چھ عبادت بدنیہ قائم کرتے ہیں نماز، نمبر سات عبادت مالیہ خرچ کرتے ہیں ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں، سرم علانیہ چپ کے بھی اور ظاہر بھی جس طرح موقع دیکھتے ہیں ویسے خرچ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ نمبر آٹھ اخلاق ہٹاتے ہیں اچھائی کے ساتھ برائی کو، اولئک لہم عقبۃ الدار ثمرۃ تفاوت المآل انجام میں فرق سنو، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے نیک انجامی ہوگی دار آخرت کی، جنات عدن یعنی باغات ہمیشہ کے ہوں گے داخل ہوں گے ان کے اندر، ومن صالحا اور وہ بھی داخل ہوں گے جو صلاحیت رکھتے ہیں جنت کی، کس کی صلاحیت رکھتے ہیں، نیچے لکھے گو ان کے درجے کے نہ ہوں گے، ٹھیک ہے ان کا درجہ تو اونچا ہوگا لیکن جنت میں داخل ہوں گے کون، من آبائہم ان کے باپ دادوں میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم ان کی اولادوں میں سے، جو جو جنت کی صلاحیت رکھتے ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، یہ الگ بات ہے ان کا درجہ کم ان کا درجہ اونچا، والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب، سورۃ القصص کھولو آیت نمبر 54، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا 575، یہ وہ لوگ ہیں جو دیے جائیں گے اجر اپنا دو بار، بما صبروا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، ویدرؤون بالحسنات السیئہ اور ہٹاتے ہیں اچھائی کے ساتھ برائی کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیے خرچ کرتے رہتے ہیں، آ جاؤ، سلام علیکم فرشتے داخل ہوں گے ان کے اوپر، من کل باب ہر دروازے سے، کیا کہتے ہوں گے، یقولون کہتے ہوں گے سلام علیکم سلام ہو تمہارے اوپر، ہر آفت و خطرے سے سلامتی ہو تمہارے اوپر، ہماری بولی میں کیا مانا ہوتا ہے، جتھا پیر ہونے اتھائی خیر ہونے، وستے رہو، بما صبر تم کیوں تمہارے اوپر سلام ہو، اس وجہ سے کہ تم نے ماتم کیا تھا، فنیم صبر تم کیوں بڑے حس ہے، صبر تم قرآن کدھر جا رہا ہے، لوگ کدھر جا رہے ہیں، تم صبر تم کہ تم مضبوط رہے دین حق پر، دین حق پر پکے رہے، اس لیے تم پر سلام ہو، فنعم عقبی الدار اچھی نیک انجامی ہے دار آخرت کی، والذین ینقضون عهد اللہ اعادہ جماعت ثانی دوسری جماعت کو دہرایا جن نے رب کی بات نہیں مانی تھی، تفاوت حال پہلے حال کا فرق سنو پھر انجام کا فرق. وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کا وعدہ بس وے اول فساد عقیدہ یعنی شرک کرتے ہیں من بعد میثاقہ ہی اس کو پکا کرنے کے بعد ویقطعون ما امر اللہ بھی یوصل دون فساد عمل اور کاٹتے ہیں اس کو جو حکم کی اللہ نے اس کا یعنی یہ کہ ملایا جائے جس کو ملانے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں ویفسدون فی الارض نمبر تین فساد اخلاق فساد کر دیں زمین میں سمرا تفاوت مال انجام کا فرق سنو یہ وہ لوگ ان کے لیے لعنت ہوگی ولہم سوء الدار اور ان کے لیے برا گھر ہوگا یعنی ان لوگوں کے لیے جہنم ہے. اب پھر دلائل شروع کر دیے اللہ یبسط الرزق حاشیہ پڑھو جاننا چاہیے کہ قرآن کا طریقہ ہے کہ دعویٰ ذکر کر کے اس کے واسطے دلائل اور تخویفات اور بشارتیں بیان کی جاتی ہیں اور پھر اس دعوے کا اعادہ ما تخویف و دلائل کے کیا جاتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بے ربطی کلام ہے. سبحان اللہ قرآن کا انداز دیکھو یہ دعویٰ پیش کرے گا دلائل پیش کرے گا ماننے والوں کا ذکر کرے گا نہ ماننے والوں کا ذکر کرے گا ماننے والوں کے لیے خوشخبری کا ذکر کرے گا نہ ماننے والوں کے لیے تخویف کا ذکر کرے گا اس کے بعد پھر دعوے کو دہرائے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے ربطی کلام ہے حالانکہ بے ربطی نہیں ہوتی اس میں ربط ہوتا ہے. ساتویں تنبیہ آ گئی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ ہی فراخ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے. شاہ صاحب نے مانا کیا معاف کر دیتا ہے شاہ صاحب شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وفارحوا بالحیات الدنیا اور یہ خوش ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ یہ خوش ہو گئے ہیں. پڑھو مولانا حاشیہ نمبر دو یعنی صبر کرو مصطفیٰ صبر صبر مصطفیٰ شور نہ مچا حوصلہ حوصلہ حوصلہ شور نہ مچا مصطفیٰ آواز اپنے وجود سے زیادہ نکالتا ہے کہ چڑی جتنا اس کا وجود ہے چڑیا جتنا حوصلہ حوصلہ حوصلہ اتنا شور نہ نکال نہیں روزہ ہے ایک حاجی احمد خان ہے روزہ نہ اسی چھوٹا سا ہے حافظ ہے قرآن کا ماشاءاللہ. مولانا جس الفاظ پر میں رکوں تو آپ نے وہ پڑھنا ہے عبارت کو سمجھنا بھی تو ہے نا ساتھ ساتھ یعنی باوجود کے فراخی اور تنگی رزق اللہ کے قبضے میں ہے تو پھر رزق اور حیاتی دنیا پر غرے ہوتے ہیں غرے غرے مغرور حالانکہ یہ چیز پڑھو تو صحیح حالانکہ یہ چیز اور محض نفع لینا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو آدمی کو سمجھانے کے لیے تین ادلہ بیان کیے جاتے ہیں تین سمجھانے کے انداز نمبر ایک یہ قلیل اور حقیر ہے نمبر دو اسی دنیا میں عذاب دوں گا نمبر تین آخرت میں بھی عذاب دوں گا. اس جگہ صرف علت اول بیان کی ہے دنیا قلیل اور حقیر ہے سمجھانے کے تین انداز ہیں دنیا قلیل ہے حقیر ہے نمبر دو اسی دنیا میں عذاب دوں گا نمبر تین آخرت میں بھی نہیں چھوڑوں گا یہاں ایک انداز ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ نہیں دنیا کی زندگی فی الْآخِرَةِ آخرت کے مقابلے میں فی الْآخِرَةِ نیچے لکھا ہے بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآخِرَةِ آخرت کی نسبت إِلَّا مَتَاعٌ مگر معمولی نفع ہے مگر مصدر بمانا نفع گرفتن قلیل اور حقیر ہے معمولی نفع لینا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ اعادہ شکوا پھر شکوے کو دہرایا کہہ رہے ہیں کافر لوگ جو مسئلے کے منکر ہیں کون سا مسئلہ لہو دعوت الحق کون سا مسئلہ کہتے ہیں کافر لوگ جو مسئلہ نہیں مانتے لہو دعوت الحق والا کیوں نہیں اتاری گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائشی نشانی اس کے رب کی طرف سے آیت فرمائشی کل ان اللہ یضل من یشاء جواب شکوا بطور نتیجہ آپ فرما دیجئے میرے محبوب یقیناً اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے کس کو زدی کو اور ہدایت دیتا ہے بشارت اپنی طرف منانا آپ جو رجوع کرے انابت کرے لکھے بشارت ہونا جلدی بتا دو ہدایت کے درجے کتنے ہیں نمبر ایک انابت ہدایت استقامت رب تل القلب اچھا وہ کون لوگ ہیں؟ صفت اول منیبین، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ انابت کرنے والے جو ایمان لے آئے، نمبر دو، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ دل مطمئن ہوتے ہیں. نیچے لکھا ہے جس کا بڑا فرد قرآن ہے، ذکر کے مختلف افراد ہیں، یہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور سب سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ اللہ کا قرآن، انا نحنو نزلنا الذکر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ادخال الہی، اللہ نے اپنی بات داخل کر دی درمیان میں، خبردار خوب سن لو، واقعی اللہ کے ذکر کی خاصیت یہ ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں دل. اللہ کا ذکر ہو تو دل مطمئن ہوتے ہیں. سورۃ انفال کھولو آیت نمبر دو، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، پکے ایماندار وہ ہیں. صفحہ دسو بھائی جلدی کرو، 260، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، پکی بات ہے ایماندار وہ ہیں جس وقت ذکر کیا جائے اللہ کا ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یہاں فرمایا دل مطمئن ہوتے ہیں، وہاں فرمایا اللہ کے ذکر سے دل ڈر جاتے ہیں. لکھو مولانا، اطمینان سے مراد اللہ کی یاد اور نیکیوں کی رغبت. ہے اس کا خوف کے ساتھ جمع ہونا ممکن ہے، اس کا خوف کے ساتھ جمع ہونا ممکن ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خلاصہ یہ ہے وہ لوگ جو مسئلہ مان گئے، کون سا مسئلہ؟ لہو دعوت الحق، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے رہے نیک، جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، توبہ لہم، خوشحالی ہوگی ان کے لیے، سمرا دنیاویہ، سمرا اخرویہ، وہ حسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہوگا آخرت میں. کذالک، کذالک، آٹھویں تنبیہ، آٹھویں تنبیہ واہی، اور قافل بیان الکمال، یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہمارا کمال ہے. ارسلنا کفی امتنا، ہم نے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں مسئلہ توحید بیان کرنے کے لیے. قد خلت من قبلہ اممنا، تاکہ گزر چکے ہیں اس سے پہلے کئی امتیں. ایک معنی یہ ہمارا کمال ہے، اور دوسرا اس کے نیچے عبارت لکھی ہوئی ہے، ہم نے ایسا بھیجا ہے اور ایسا ہی بھیجنا تھا، ہم نے اسی طرح بھیجا ہے اور اسی طرح ہی بھیجنا تھا اس امت کے اندر، تاکہ گزر چکے ہوں سے پہلے کئی امتیں. کیوں؟ لتطلب علیہم الذی فریض نبیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کریں ان کے اوپر، الذی وہ مسئلہ، الذی وہ مسئلہ آپ تلاوت کریں، لہو دعوت الحق والا، اوحینا الیک، جو وحی کیا ہے ہم نے آپ کی طرف، اور معجزات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے ذمے مسئلہ سنانا ہے، معجزات دکھانا نہیں. وہم یکفرون بالرحمن، تو چاہیے تھا کہ اس نعمت کی قدر کرتے، جب رسول ہم نے بھیجا ہے مسئلہ سنا رہا ہے تو اس نعمت کی قدر کرتے، لیکن وہم یکفرون بالرحمن، حالانکہ وہ تو انکار کرتے ہیں رحمان کا، رحمان کا انکار کرتے ہیں. توحید کا انکار کرنا یا دوسرا معنی مولانا، وہم یکفرون بالرحمن، وہ نا شکری کرتے ہیں رحمان کی. دوسرا معنی، سورۃ فرقان کھولو آیت نمبر 60، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، 539، جس وقت کہا جاتا ہے ان کو سجدہ کرو صرف رحمان کا، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے، رحمان کیا چیز ہے؟ میں نے یہاں جملہ لکھوایا تھا، یا تو رحمان کے لفظ سے ناواقف تھے یا بوجہ ضد کے کہتے تھے. آ جاؤ، قل ہو ربی لا الہ الا ہو، آپ فرما دیجئے وہی رحمان میرا رب ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، نہیں کوئی پکار کے لائق. الہ کا معنی نہیں کوئی پکار کے لائق مگر صرف وہی، علیہ توکل، تو اسی ہی پر میں نے بھروسہ کیا ہے. فی اموری کلہا، عبارت کیا ہے؟ فی اموری کلہا، اپنے تمام معاملات میں میں نے اسی ہی پر بھروسہ کیا. وَإِلَيْهِ مَتَابُ، اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. ان کا سوال کہ تین مطالبے ہمارے پورے کرو. پہلا مطالبہ، مکے کی سرزمین تنگ ہے، کاش کے قابل نہیں ہے، بصریہ موجزہ پہاڑوں کو ہٹا دو. کیا سوال؟ مکے کی سرزمین کیا ہے؟ تنگ ہے، زمین کاش کے قابل نہیں ہے، اس میں پہاڑ ہیں، پہاڑوں کو ہٹا دو. دوسرا ہمارا مطالبہ، او قطعت بہ الارض، دوسرا مطالبہ ہمارے لیے شام اور یمن کا سفر آسان ہو جائے. تیسرا مطالبہ، ہمارا جو دادا ہے نا دادا، وہ ہمارے ساتھ کلام کرے، اباؤ اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ، وہ ہمارے ساتھ کلام کریں، باپ دادے. وہ اگر ہمیں کہیں گے کہ واقعی مسئلہ توحید سچا ہے، لہو دعوت الحق والا مسئلہ سچ ہے، ہم تب مانیں گے. ایسے نہیں مانتے. جواب، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، پچھلے صفحے پر ایک حاشیہ رہ گیا، قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَن يَشَاءُ کا پچھلے صفحے پر، حاصل یہ ہے کہ تم ضدی ہو اور اللہ ضدی کو ایمان نہیں دیتا. وَمَا يُذِلُّ بِإِلَّا الْقَوْمَ، آگے بلکہ انابت کرنے والوں کو ذل. اب اس صفحے پر آ جاؤ، لَوْ أَنَّ قُرْآنًا، یعنی کافر ایمان لانے کے واسطے معجزہ طلب کرتے ہیں، اور تیرے واسطے یہ ہے کہ تو اپنے تبلیغ والے کام کو نہ چھوڑنا، اور یہ لوگ ہمیشہ کفر کریں گے. معجزہ دکھانے پر دار و مدار نہیں. اگر ان کو یہ معجزہ دکھایا جائے کہ قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ پہاڑوں کو چلا دے، پھر بھی ایمان نہ لائیں گے، کیونکہ ایمان لانا اور نہ لانا اللہ کے قبضے میں ہے، معجزہ سے کچھ نہیں ہوتا. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر یقیناً قرآن پاک کے چلا دیے جائیں اس کی وجہ سے پہاڑ چلا دیے جائیں، یعنی ہٹا دیے جائیں، اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا مختصر وقت میں جلدی جلدی طے کی جائے اس کی وجہ سے زمین، جلدی جلدی طے کی جائے اس کی وجہ سے زمین، مختصر وقت میں لمبا سفر طے کیا جائے، یا دوسرا معنی قطعت بہ الارض، شگاف ڈال دیے جائیں قرآن کی وجہ سے زمین میں، او کلم بہ الموتا، یا کلام کیے جائیں اس کی وجہ سے مردے، پہاڑ ہٹ جائیں، زمین کا سفر جلدی طے ہو جائے، مردے کلام کرنے لگ جائیں، لا یؤمنون بھی، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ ضدی ہیں میرے پیغمبر، فکر نہ کرو، غم نہ کرو. بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے اختیار سارے کا سارا. الامر، جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، وہ طالب کو ہدایت اور ضدی کو محروم کرتا ہے. افلم یئس الذین آمنوا، یئس بمعنی یعلم، کیا نہیں معلوم کیا ان لوگوں نے جو ایمان لے آئے ہیں. اللہ یشاء اللہ الہدى الناس جمیعا، اگر یا نہیں معلوم کیا ان لوگوں نے جو ایمان لے آئے ہیں، یہ کہ اگر چاہتا اللہ کریم البتہ ہدایت دے دیتا تمام کو. نیچے لکھو بنا جبرن، اللہ چاہتا تو جبرن ہدایت دے، لیکن پھر امتحان نہ رہتا، جبری ایمان قبول نہیں ہے. وَلَا يَسْأَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ تَخْوِيفِ دُنْيَوِي، ہمیشہ پہنچتی رہے گی کافروں کو، ہمیشہ کافروں کو جنہوں نے مسئلہ توحید کا انکار کیا، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، حق تصیب ہم پہنچتا رہے گا, کیا پہنچتی رہے گی؟ بیما سانا سبب عذاب, اس کفر اور شرک کی وجہ سے جو انہوں نے کیا ہے, کیا پہنچتی رہے گی کافروں کو؟ کاریا دل ہلا دینے والی مصیبت, کاریا کافروں کو کفر کی وجہ سے شرک کی وجہ سے دل کو ہلا دینے والی مصیبت پہنچتی رہے گی. نیچے لکھا یعنی یہ معجزہ سے لا یزالو کے نیچے یعنی یہ معجزہ سے نہ مانیں گے بلکہ جوتے سے مانیں گے. لاتوں کے بھوت یہ معجزے سے نہیں مانیں گے جوتے سے مانیں گے. او تحلو قریبا من دارہم, کاریا کے نیچے لکھے قتل قید حسیمت شکست. او تحلو قریبا من دارہم, یا اترے گی قریب ان کے گھروں سے تاکہ ان کو خوف پیدا ہو, گھروں کے قریب عذاب اترے گا. حتی یاتی وعد اللہ, یہاں تک کہ آ جائے حکم اللہ, یہاں تک کہ آ جائے وعدہ اللہ کریم کا. یقیناً اللہ کریم نہیں خلاف ودی کرتا وعدے کی. حاشا دیکھو یعنی اب تو, یعنی اب تو نہیں مانتے, اچھا ابھی کچھ نہ کچھ مصائب آئیں گے ان کے اعمال کی وجہ سے, لیکن آخری وعدہ اللہ کا مویا عذاب کا آئے گا. والا قدیستیا میں رسول من قبل کا تسلی, خلاصہ یہ کہ نہ استحصاء جدید ہے نہ امحال. آپ سے جو مذاق ہو رہا ہے میرے پیغمبر, پچھلے نبیوں سے ایسا ہوا, ان کو جو مہلت دے رہا ہوں پچھلوں کو بھی میں نے ایسے مہلت دی تھی. البتہ تاکہ مذاق کیے گئے بہت سارے رسول آپ سے پہلے. فام لے تو للذین کفروا, بس ڈھیل دی میں نے ان کو جنہوں نے انکار کیا تھا اس مسئلے کا. لہو دعوت الحق ثم اخذوا, پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فکیف کان عقاب, کیسے تھا بدلہ لینا میرا. سورۃ الانام آیت نمبر 10, جلدی کرو. سورۃ الانام آیت نمبر 10 صفحہ 193. والا قد استودیا برسول من قبلک, البتہ تحقیق مذاق کیے گئے بہت سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. فہاک بالذین ساخروا منہم, بس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق کیا تھا ان میں سے. کس نے گھیر لیا؟ ما اس عذاب نے گھیر لیا جس کے ساتھ مذاق کرتے تھے. بولا نا, جن پر مورے چباریت لگ جائے کتنے کام کرتے ہیں بتاؤ. نمبر 1 آل حق سے مقابلہ, نمبر 2 انکار معجزات, نمبر 3 استحضاء الرسل, اور نمبر 4 اخراج الرسل. آ جاؤ. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت, نامی تنبیہ آ گئی. افمن ہوا قائم, کیا پس وہ اللہ جو محافظ ہے ہر نفس پر, جو قائم کا کیا معنی کیا؟ تنبیہ دربارہ حاضر ناظر, حاضر ناظر اللہ کریم ہے, اس بارے میں تنبیہ آ گئی. کیا پس وہ اللہ جو قائم ہے موجود ہے محافظ ہے جو بھی مانا کرو ہر نفس پر. بما کا سبت باب من ما, باب من ما سمعت الامال کے, جو نفس نے کمائے ہے. نفس کے اوپر بھی محافظ ہے اور اس کے امال پر بھی محافظ ہے. کمن ہو لیسا کذالک, اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اس طرح نہیں ہے؟ ایک اللہ حاضر ناظر ہے, دوسرا اس کے مقابلے میں تمہارا معبود حاضر ناظر نہیں ہے, یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وجعلوا للہ شرکا, انہوں نے بنا لی اللہ کریم کے لیے کئی شریک, اس کے باوجود کئی شریک بنا لیے. کل سموہم, کاش ہمارا سبق سریکی میں ہوتا, مانے کا لطف آتا. بڑے حج سر مانے کا لطف آتا, سریکی میں حق ادا ہوتا ہے. بنا لی انہوں نے اللہ کریم کے کئی شریک. کل, میرے پیغمبر فرمائی سموم, دیکھا نہ تچو نہ دے, نہ تچو دیکھا کیرن پتہ تو لگے, دیکھا میدان چاہو تو سہی بڈے تو اللہ دے شریک بنے ہوئے نا. سموم نہ تچو دیکھا پتہ لگے, ہاں بڑے معبود تسا بنے ہوئے نا. سموم نام لو ان کے, کیا مانا؟ یعنی کمال بیان کرو, دیکھ پتہ تو لگے سانو ہی. ہم تو نبے ہوں, کیا خبر دیتے تم مسلح کریم کو؟ دو معنی کروں گا, ذرا احتیاط کرنا مہربانی. ہم تو نبے ہوں, کیا خبر دیتے ہو تم مسلح کریم کو, اچھا نمبر تین حاشیہ تو پڑھ لو، بڑا لمبا حاشیہ ہے، اس جگہ تک تنبیہات اور تخویفات اور بشارت پہلے دعوے کے لیے تھے سب کچھ کرنے والا اللہ، اب دوسرے دعوے کے لیے آئیں گے. اس تنبیہ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر شخص کو سمیت اس کے اعمال کے دیکھ رہا ہے. ام تنبئونہ، بس بس یہ اور ہے، یہ آگے اور حاشیہ لکیر لگاؤ. ام تنبئونہ، کیا خبر دیتے ہو تم صلی اللہ کریم کو، خیال کرنا معنی پر مہربانی کرنا، احتیاط چاہیے، کیا خبر دیتے ہو تم صلی اللہ کریم کو، بیمار ان معبودان نے باطلا کی، ان ماں کے نیچے دو لکھا ہوا ہے دیکھنا، اور لا یعلم و یعلم کے نیچے دو لکھا ہوا ہے، دو کو دو کے ساتھ ملانا ہے. کیا خبر دیتے ہو تم اس اللہ کریم کو ان معبودان نے باطلا کی، لا یعلم جو جانتے ہی نہیں، جن کو پتہ ہی نہیں، جن معبودان نے باطلا کو پتہ ہی نہیں، فی الارض زمین میں، جن کو زمین کے اندر کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، جو عالم ہی نہیں، تم ایسے معبودوں کی اللہ کو خبر دیتے ہو جو معبود کچھ جانتے ہیں. ایک معنی ام بظاہر من القول، یا سرسری بات کہتے ہو. دوسرا معنی دھیان سے سنو، کیا خبر دیتے ہو تم اس اللہ کو، شاہ صاحب دوسرا معنی، کیا خبر دیتے ہو تم اس اللہ کو، بما ان معبودان باطلا کی، لا یعلمو کہ اللہ نہیں جانتا. کیا معنی کیا حبیب، توجہ ہے تیری، کیا خبر دیتے ہو تم اس اللہ کو ان معبودان باطلا کی، لا یعلمو اللہ نہیں جانتا، فی الارض زمین میں. دیکھنا میری طرف، یہ بڑا عجیب انداز ہے شاہ صاحب، تم اللہ کو ان معبودوں کے بارے میں بتاتے ہو، اللہ کو تو پتہ نہیں ہے، اگر اللہ کے شریک ہوتے اللہ کو تو پتہ ہوتا، اگر اللہ کے، یہ ایک نفی کا انداز ہے، اگر اللہ کے شریک ہوتے تو اللہ کو تو پتہ، اللہ کو تو اپنے شریکوں کا پتہ نہیں ہے، اللہ کو تو پتہ معلوم کیا ہوا، خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ کے شریک نہیں ہے. آ جاؤ، بل زین للذین کفروا مکرہم، اور بظاہر من القول کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے، لا حقیقت له فی الباطن، سرسری بات کہتے ہو، باطن میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بل زین للذین کفروا سبب زلالت، کیوں گمراہ ہو گئے ہیں، بلکہ خوبصورت کیا گیا کافروں کے لیے جنہوں نے لہو دعوت الحق والا مسئلہ نہیں مانا، کیا خوبصورت کیا گیا، مکروہم ان کا مکر، مخالفے کی باتیں ان کے لیے خوبصورت کی گئی ہیں. مکروہم کا ایک جملہ اوپر لکھنا ہے چھوٹا سا، مکروہم جس کی وجہ سے مبتلا شرک ہیں، جس کی وجہ سے، وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اسی وجہ سے روکے گئے ہیں سیدھے راستے سے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اصل بات یہ ہے جس کو گمراہ کرے اللہ، نہیں کوئی اس کو رہنمائی کرنے والا، اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، جس کو اللہ گمراہ کرے بوجہ اس کے انعت کے. جملہ دیکھو، یہ متعلق ہے بل زینا کے ساتھ، یعنی انہوں نے شریک بنائے ہیں، نہیں نہیں یہ نہیں، بلکہ ان کو مہر جباریت مار دی گئی ہے. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، تخویف، ان کے لیے عذاب ہوگا دنیا کی زندگی کے اندر، کون سا، قتل، قید، امراض، مصائب، اور البتہ آخرت کا عذاب اشک، بہت سخت ہے، بوجہ شدید اور دائم ہونے کے. وما لهم من اللہ من واق، نفی شفاعت کاری نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کریم کے عذاب سے، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، من واق کوئی بچانے والا. بشارت ماننے والوں کے لیے، جو یہ مسئلہ مان گئے، کون سا، لہو دعوت الحق، مثل الجنت التي وعد المتقون، بشارت حال اس جنت کا جس کا وعدہ دیے گئے ہیں شرک اور کفر سے بچنے والے لوگ، المتقون. سبحان اللہ، تجری من تحتها الانہار، اس کی کیفیت یہ ہے کہ جاری ہوں گی اس کے درختوں کے نیچے نہریں، کتنی قسم کی نہریں؟ چار. پانی، دودھ، شراب طہور، شہد. نیچے لکھ لو سورت محمد آیت نمبر 15. وہ کلہا دائم و ظلہا، اس کے میوے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، و ظلہا اور اس کے سائے بھی. اس کے میوے، دیکھو تو دائم کا معنی، جلدی کرو معنی، اشکال حل کروں، آپ ہی بادشاہ آدمی ہیں. کیا معنی کیا؟ اس کے میوے دائم. ایک جنتی نے جب آم کھا لیا تو وہ ہمیشہ کیسے رہا؟ انار کھا لیا تو ہمیشہ کیسے رہا؟ اس نے انگور کھا لیے تو ہمیشہ کیسے رہے؟ اللہ کہتے ہمیشہ رہیں گے. اوپر لکھا ہوا ہے بیتبار نہ ہو کہ وہ قسم ہمیشہ رہے گی. کیا سمجھے؟ وہ یوں نہیں ہے کہ وہ جو آم ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ قسم ہی ختم ہو جائے، وہ قسم ہمیشہ رہے گی. وہ ہو یہ معنی ہے. تلک عقب الذین اتقوا، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو شرک سے بچتے رہے. اتقوا الشرک وعقب الکافرین النار، تخویف اخروی اور بدلہ ان کا جو انکار کرنے والے ہیں اس مسئلے کا، کون سا؟ ان کا انجام کیا ہوگا؟ نار جہنم کی آگ. والذین آتیناہم الکتاب، دسویں تنبیہ، آس ماننے والے کتب سابقہ کے، کتب سابقہ والے بھی مسئلہ مان گئے ہیں. لہو دعوت الحق. والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کے دی ہم نے ان کو کتاب، یفرحون بما انزل الیک، کتاب کے نیچے کیا لکھا ہے؟ تورات و انجیل. خوش ہوتے ہیں بما، اس قرآن کے ساتھ جو اتر گئی ہے تیری طرف. تورات انجیل جن کو ہم نے دی ہے، جب وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں خوش ہوتے ہیں. سورت قصص کھولو آیت نمبر 52. یہاں کیا انداز ہے؟ سبحان اللہ. وَإِذَا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، 575، الذین آتیناہم الکتاب من قبل ہی، وہ لوگ کے دی ہم نے ان کو کتاب اس قرآن سے پہلے، ہم بھی یومنون، وہ تو قرآن کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. آ جاؤ. ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور جماعتوں میں سے کچھ، من کچھ، احزاب اس کے نیچے یہود و نصارہ لکھو، یہود و نصارہ کی جماعتوں میں سے کچھ، من وہ ہیں، یون کے ربالا ہوں، جو انکار کرتے ہیں اس کے کچھ حصے کا، انکار کرتے ہیں بادا ہوں. افتو منون بے بازل کتاب و تک فرون بے باد کل نما امت و نابود اللہ. دلیل وحی نمبر 11 نمبر پر دلیل وحی، آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر، انما امرت ان اعبد اللہ، یقیناً میں حکم کیا گیا ہوں کہ عبادت کرتا رہوں میں صرف اللہ کی. عبادت کرتا کس کی؟ اللہ کی، صرف اللہ کی. لکھے اول توحید، نیچے کیا جملہ لکھے؟ یعنی اگر اختلاف، پڑھو تو صحیح، یعنی اگر اختلاف اصول میں ہے تو صحیح نہیں. خلاصہ یہ کہ اصول دین کے مسلمہ پیش کرتا ہوں، اصول تو تمہارے ہمارے ایک ہیں. ولا اشرک بہ، نہیں شریک کرتا میں اللہ کریم کے ساتھ، الیہ ادعو، اسی ہی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، یہ رسالت کا بیان. وَإِلَيْهِ مَآبُ، قیامت اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ہمارے بڑے بزرگ اجازت سے مستثنا ہیں، اور عزیب خان کے لیے، حاج صاحب کے لیے، بڑوں کے لیے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، اجازت ان کے لیے جو بیٹھے ہیں، یہ جو مکر کرتے ہیں نا، ان کے لیے اجازت ضروری ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا قَافِلَ بَيَانِ الْكَمَالِ، یعنی اگر اختلاف فروع میں ہے تو وہ بوجہ اختلاف امت کے، امت مختلف ہے تو اس میں اعمال بھی مختلف ہوں گے. اوپر دیکھو حاصل یہ ہے، ادلہ ثلاثہ بیان ہو گئے اور حکم بھی واضح البیان نازل کر دیا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معجزات کی آرزو نہ کرو جس طرح یہ کرتے ہیں، کیونکہ معجزات تو اللہ کے نزدیک ہیں، اللہ کے پاس ہیں. انما الآیات عند اللہ. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، یہ ہمارا کمال ہے، اتارا ہم نے اس کو حکم عربی زبان میں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ، تنبیہ برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا عنوان ہے؟ تنبیہ برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ پیچھے چل پڑے میرے پیغمبر اہواہم ان کی غلط خواہشات کے. استباد نمبر ایک اتباع تھا, آپ پیچھے چل پڑے. اور دوسرا استباد, عقل سے یہ بات دور ہے, ان کی غلط خواہشات کے پیچھے. اور نمبر تین بعد ما جا کا من العلم, بعد اس کے کہ آ چکے آپ کے پاس علم بالتوحید, توحید کا علم آنے کے بعد ان کی غلط خواہشات کے پیچھے. تو پھر سنو, مالک من اللہ من ولی ولا ماک, نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کریم کی طرف سے یعنی اللہ کے عذاب میں سے من ولی کوئی حمایتی, ولا واد نہ کوئی بچانے والا. دوسرا پارا کھولو جی, صفحہ 44, جلدی کرو, چوتھی سطر. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ پیچھے چل پڑے ان کی غلط خواہشات کے بعد اس کے کیا گیا آپ کے پاس علم, وہی والا علم آنے کے بعد ان کے پیچھے چل پڑے خواہشات کے, إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ, آپ اس وقت ظالمین میں سے ہو جائیں گے. او مولانا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ, انہیں اس کا جملہ لکھو, میری تسلی نہیں ہو رہی. اہواہم کا اس سے نیچے لکھے نا احکام منسوخہ و محرفہ, ایک جملہ میرا بھی لکھو. تمام دلائل کے بعد بھی اگر مشرکین کے خیالات باطلہ کی طرف میلان کیا, بس تمام دلائل کے بعد بھی مشرکین کے خیالات باطلہ کی طرف میلان کیا, اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ, اور سوال آ گیا, یہ عجیب رسول ہے, اس کی بیویاں اور بچے ہیں, یہ سوال ہے جواب. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ, اس قرآن پر کیا لکھا ہوا ہے جواب؟ سوال اول یہ, میں پانچواں سوال بنا رہا ہوں, چار پہلے گزر گئے, میں سوال کیا بنا رہا ہوں, یہ کیسا یہ عجیب رسول ہے کہ اس کی بیویاں اور بچے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ, اور البتہ تھا کہ بھیجے ہم نے کئی رسول آپ سے پہلے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, اور بنائے ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد, ان کی بیویاں اور اولاد بھی تھی. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ, چھٹا سوال, فرمائشی معجزہ دکھاؤ ہم مان لیں گے. چھٹا سوال یہاں لکھا ہے جواب سوال ثانی, ہمیں معجزہ کیوں نہیں دکھاتا, میں نے آٹھ سوال بنانے ہیں. وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا بإذن اللہ, نہیں اختیار کسی رسول کا کہ پیش کرے کوئی فرمائشی نشانی الا بإذن اللہ. آیت کے نیچے لکھا ہے تکوینی یعنی معجزہ, تشریح یعنی احکام. پیغمبر نہ تشریحی نشانی پیش کر سکتا ہے نہ تکوینی پیش کر سکتا ہے, الا باذن اللہ, مگر اللہ کریم کے اذن سے. لئنہم عبید مربوبون, وہ تو غلام ہے اللہ کریم کے, وہ کون ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ کام کر سکیں. لکل اجل کتاب, ساتواں سوال, نیچے لکھا ہے جواب سوال, عذاب کیوں نہیں آتا ہم نہیں مانتے. جواب, لکل اجل کتاب, ہر ایک مدت کے لیے لکھت ہے, ہر ایک مدت کے لیے لکھت ہے. حوصلہ کرو, ابھی لکھت ہے, وقت تو آنے دو. یمح اللہ ما یشاء ویثبت, یمح اللہ ما یشاء ویثبت, وعندہ ام الکتاب. آٹھواں سوال, سوال نمبر آٹھ, انہوں نے بنایا جواب سوال, جب عذاب لکھا گیا ہے, جب عذاب لکھا گیا ہے تو ایمان لانا نہ لانا, ایمان لانا نہ لانا, ٹھیک تو کرو, ایمان لانا نہ لانا برابر ہے, کیونکہ عذاب تو آئے گا. اب پڑھو, جب عذاب لکھا گیا ہے تو عذاب ایمان لانا نہ لانا برابر ہے, عذاب تو آئے گا. جواب, یم اللہ ما یشاء, اللہ مٹا دیتا ہے جو خود چاہتا ہے, وہ یثبت, اور باقی رکھتا ہے. تم ایمان قبول کر لو, ہم لکھا ہوا عذاب مٹا دیں گے, بس وَإِنَّهُ مُلْكُ الْكِتَابِ، اور اللہ کریم کے پاس ہے لوہے محفوظ. اِنَّهُ مُلْكُ الْكِتَابِ، جملہ لکھو سامنے جلدی کرو مولانا. سب احکام ناسخ و منسوخ اس میں درج ہیں، سب احکام ناسخ و منسوخ اس میں درج ہیں. ایک اور جملہ لکھو یم اللہ کا، اس سے مراد تقدیر معلق ہے. بس تقدیر دو قسم ہے، ایک ہے مبرم جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، معلق جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اگر یہ کام کرو گے میں اللہ عذاب دور کر دوں گا. بس تخویف دنیا میں، اور اگر ہم دکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حصہ اس عذاب کا، الذی کچھ حصہ اس عذاب کا، نعیدہم جس کا ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں، او نہ توفینک یا آپ کو فوت کر دیں ہم. شاید کئی دفعہ گزری ہے، دکھائیں یا فوت کر دیں اور نہ دکھائیں. فإنما علیک البلاغ، یقیناً آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا اور ہمارے ذمے حساب کتاب لینا. اولم یرو تخویف دنیاوی، اولم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ اولم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، یقیناً ہم لا رہے ہیں زمین کو، ننقصها ہم گھٹاتے آ رہے ہیں اس زمین کو، من اطرافها اس کی سیڈوں سے، طرفوں سے، کناروں سے زمین کو ہم گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. نیچے جملہ ایک لکھا ہوا ہے، تو یہ مقدمہ عذاب اکبر کا ہے، یہ تو عذاب اصغر ہے. کفر کی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، اسلام پھیلتا جا رہا ہے. نیچے لکھا ہے بے تقصیر المومنین، کیا لکھا ہے؟ مومن زیادہ ہو رہے ہیں، ہم مومنوں کو زیادہ کر کے کفر کی زمین گھٹاتے آ رہے ہیں. لکھو جملہ، اس سے مراد اسلام کی نشر و اشاعت ہے، کیونکہ یہ مکی سورت ہے اور ابھی فتوحات شروع نہیں ہوئی تھی. زمین کے گھٹانے سے کیا مراد ہے؟ کفر کی زمین گھٹ رہی ہے، اسلام پھیل رہا ہے. سورت انبیاء کھولو جی، آیت نمبر 44. کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ یقین ہم زمین کو لا رہے ہیں، نن کو سہا من اطرافہا. میں نے زمین کے نیچے یہاں ایک لفظ لکھوایا تھا، زمین کفر. کس نے کہا؟ آصف نے کہا، ماشاء اللہ. یہاں زمین کے نیچے لفظ لکھوایا تھا زمین کفر، نہیں لکھا تو میرا کیا قصور ہے؟ یقیناً ہم زمین کو لا رہے ہیں، کون سی زمین؟ کفر کی زمین کو، نن کو سہا ہم اس کو گھٹاتے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے. افہم الغالبون، کیا پس یہ غالب ہو سکیں گے؟ کفر کی زمین گھٹ رہی ہے. آ جاؤ، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ فیصلہ کرتا ہے، نہیں کوئی پیچھے ڈالنے والا اس کے حکم کو. خاص شرکا یا غیر، جن کو تم نے میرا شریک بنایا ہے وہ بھی میرے حکم کو پیچھے نہیں ڈال سکتے، کوئی اور بھی نہیں ڈال سکتا. وہ سریع الحساب، اور محلت سے دھوکھا نہ کھائیں. محلت سے لفظ تو پڑھو، اور واللہ جلدی حساب لینے والا ہے. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان کی تدبیر سے کچھ نہیں بگڑتا. اور کیوں؟ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق تدبیریں کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، سو کچھ بھی نہ ہوا. سو فللہ المکر جمیعا، اللہ ہی کے اختیار میں ہیں تدبیریں ساری کی ساری. یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ جانتا ہے جو کماتا ہے ہر نفس، پھر وقت پر سزا دے گا. وسیعلم الکفار، ان قریب جان لیں گے کافر، لمن عقبی الدار، کس کے لیے نیک انجام ہے دار آخرت کا، ان کے لیے یا مسلمانوں کے لیے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَيَادَ شِكْوَا، پھر شکوے کو دہرایا، کافر کہتے ہیں جو مسئلہ نہیں مانتے. کون سا؟ لہو دعوت الحق والا. لستا مرسلا, تو رسول نہیں ہے, اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے, اور تم نہ مانو. کل فرما دیجئے میرے پیغمبر جواب شکوہ, کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم, کافی اللہ گواہی دینے والا میرے اور تمہارے درمیان, وہ اللہ گواہ کا ہے, تم نہ مانو. ومن اندہو, اور وہ اندہو کہ اس کے پاس علم الکتاب, کتاب کا علم, نیچے لکھے علماء اہل کتاب, اہل کتاب کے علماء مسئلہ مان رہے ہیں, وہی کافی ہے. جبرائیل وہ گواہی دے رہا ہے, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, تم مانو یا نہ مانو. سورت کا نام ہے سورت ابراہیم.